Więcej. A najwyższy stopień? Polskie Radio. Słucham? Proszę pani, cyfrowe Polskie Radio to nowe programy radiowe. Dużo, więcej, Polskie Radio. Radio cyfrowe nadaje więcej. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi Q3 z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1134 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Angela, no, co masz laseczka na walentynki? Na walentynki? A kiedy to? Jutro. Żartujesz? Nie, no. O, matko, zapomniałam. Nie zdążę. Nie zdążę. Nie zdążę, no. Zdążysz, bo dzisiaj od 19 do 21 nocne przeceny w Media Expert. Tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 lutego, jest 13. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Jest projekt porozumienia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Pozostaje niestety ciągle postulat personalny. Związkowcy domagają się odwołania prezesa firmy. Stan dwóch dziewczynek jest ciężki, życiu chłopca nic nie zagraża. Wczoraj w Belfarcie koło Kościerzyny załamał się pod nimi lód. Dwie saudyjskie blogerki odzyskały wolność. W więzieniu spędziły ponad 2 miesiące za to, że do Arabii Saudyjskiej wjechały samochodem. Szansa na przełom w rozmowach z górnikami. Jest projekt porozumienia mającego zakończyć strajk w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i spór z kierownictwem przedsiębiorstwa. Longin Komołowski, który mediował między stronami konfliktu, poinformował, że projekt parafowali i związkowcy, i przedstawiciele zarządu. Wciąż jednak punktem spornym pozostaje jeden z postulatów górników, którzy domagają się odwołania prezesa firmy Jarosława Zagórowskiego. Porozumienia zawiera same uzgodnienia, tak bym powiedział. Ja bym nie chciał, przyznaję, do końca mówić o szczegółach, ponieważ związkowcy za jakiś czas stąd wyjdą, pójdą do górników i będą starali się to porozumienie przedstawić, więc ja bym nie bardzo chciał wyprzedzać. Za chwilę w sprawie projektu ma się wypowiedzieć zarząd spółki. Tymczasem na stronie Ministerstwa Skarbu pojawił się komunikat, w którym Wojciech Kowalczyk, pełnomocnik rządu do spraw górnictwa, apeluje do związków o wycofanie się z postulatu odwołania prezesa JSW. To porozumienie jest dobre dla spółki i przede wszystkim jej pracowników, bo poprawi kondycję spółki i miejsca pracy. Dlatego apelujemy do związków zawodowych o wycofanie się z postulatu, który blokuje przyjęcie dobrego dla wszystkich porozumienia. Najwyższy czas zakończyć ten strajk, co będzie najlepsze dla wszystkich stron, czytamy w komunikacie. A w rozwiązanie konfliktu na Śląsku włącza się prezydent. Potwierdziła to rzeczniczka Kancelarii Bronisława Komorowskiego, Joanna Trzaska-Wieczorek. Prezydent spotka się dzisiaj z samorządowcami regionu oraz z liderami związków zawodowych, zarówno jeżeli chodzi o te struktury regionalne, jak i na szczeblu krajowym. Spotka się z panem Dudą, z panem Guzem, z panem Moskwą i z panem Kolorzem. Z samorządowcami prezydent spotka się o 16:00, ze związkowcami około 17:30. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku w Belforcie koło Kościerzyny. Wczoraj pod trojgiem dzieci załamał się tam lód. Dwie dziewczynki i chłopiec biegali po zamarzniętym rozlewisku na pomoc. Ruszył im dziadek. Stan dziewczynek jest ciężki, życiu chłopca nic nie zagraża. 8 i 10-latka są w szpitalu w Gdańsku. Jedna trafiła tam śmigłowcem LPR-u wprost z miejsca wypadku. Drugą najpierw przewieziono do szpitala w Kościerzynie, a po kilku godzinach także do Gdańska. Według moich nieoficjalnych informacji obie dziewczynki nadal są nieprzytomne. 7-latek był wyziębiony, ale jego życiu nic nie grozi. Do wypadku doszło na zamarzniętym rozlewisku. Dzieci weszły na lód, który nagle załamał się. Chłopiec wyszedł z wody o własnych siłach i pobiegł po pomoc. Zanim na miejsce dojechali strażacy, dziewczynki na brzeg wyciągnął dziadek. Ratownicy reanimowali je przez kilkanaście minut. Na szczęście udało się przywrócić im czynności życiowe. Dodam, że dziewczynki są mieszkankami Gdyni. U swoich dziadków spędzały ferie. A tą sprawą zajmuje się Grzegorz Armatowski. Dwie saudyjskie blogerki walczące o prawo do prowadzenia samochodu odzyskały wolność. Kobiety spędziły w więzieniu ponad 2 miesiące. Trafiły tam potem, jak autem próbowały wjechać do Arabii Saudyjskiej. Informacja o wypuszczeniu obu kobiet z więzienia potwierdzili saudyjscy aktywiści, którzy mieli kontakt z blogerkami po tym, jak opuściły one zakład karny. 25-letnia Rujain Al-Hatrul w grudniu próbowała wjechać na teren Arabii Saudyjskiej samochodem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, łamiąc tym samym obowiązujący w królestwie zakaz. Kiedy została zatrzymana, 33-letnia dziennikarka Maisa Al-Almudi pospieszyła jej z pomocą i obie zostały aresztowane. Jedna z kobiet szczegółowo opisywała na Twitterze cały dzień spędzony na posterunku granicznym. W grudniu ich sprawa trafiła nawet do sądu antyterrorystycznego, choć najprawdopodobniej nie chodziło o kierowanie samochodem, ale o wpisy kobiet w mediach społecznościowych. Samo prowadzenie pojazdów przez kobiety w Arabii Saudyjskiej nie jest zakazane, choć nie wydaje im się praw jazdy, przez co kobiety za kierownicą narażają się na grzywny i areszt. Dwie zatrzymane blogerki znane są z działalności na rzecz praw kobiet w konserwatywnym królestwie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. 5 dni do końca karnawału, dlatego w Hiszpanii ruszają karnawałowe parady. Wesoło będzie wieczorem na ulicach Kadyksu, Sewilli i Wysp Kanaryjskich. Jutro rozpoczną się bale, a ulice miast przemierzą orszaki przebierańców. Najsłynniejszy karnawał jest w Kadyksie na południu Hiszpanii. Tamtejsze bale maskowe niewiele różnią się od tych z Wenecji. W mieście pojawią się tak zwani chirigotas, uliczni śpiewacy wyśmiewający swoimi kupletami polityków, sportowców, a nawet rodzinę królewską. Na Wyspach Kanaryjskich karnawałowe parady są organizowane na wzór Rio de Janeiro. W tym roku będzie im przewodziła 27-letnia studentka Admeci Cruz Hernandez, nowo wybrana królowa karnawału. W Madrycie tematem przewodnim tegorocznego karnawału jest Don Quixote od Miguela de Cervantesa, w Barcelonie muzyka, a na Teneryfie przyszłość. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Za oknami przy Myśliwieckiej wiosna, pogodnie ma być niemal w całym kraju, choć na północy może się chmurzyć. W Suwałkach 2 stopnie, w Toruniu 4, w Płocku, Koninie i Sandomierzu 5, w Przemyślu, Tarnowie i w Gdyni 6, a w Opolu 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty, powiedz, skąd w euro takie super ceny? No, normalnie, z automatu. Trach, trach i już. Super ceny z automatu w sklepach euro. 4K Ultra HD, 50 cali, Samsung, wbudowane Wi-Fi za 3290 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Jest mistrzem kuchni, mistrzem murarskim, piekarskim, stolarskim i jeszcze jest mistrzem Polski, bo najoszczędniej przewozi wszystko od deski podłogowej do deski do krojenia. To Master. Renault Master. Samochód dostawczy roku 2014 w Polsce. Teraz Renault Master w leasingu od 100% z ubezpieczeniem 2,9%. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza. Pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. Polskie. Powiedz więcej. Polskie radio? Więcej. Polskie radio nadaje? Więcej. Polskie radio nadaje teraz? Więcej. Polskie radio nadaje teraz cyfrowo. Więcej! Zgadza się. Cyfrowe radio pozwala na odbiór nowych programów Polskiego Radia. A. Radio cyfrowe nadaje więcej. Proszę Państwa, prawdziwe dzieło można poznać po wyśmienitej rzeźbie, dokładnym wykonaniu, inteligentnych technologiach, wydajnym silniku, bogatym wyposażeniu, nie zapominając o wyczekaniu odpowiedniego momentu na jego zakup. Nie prześpij wyjątkowej okazji. Ruszyła wyprzedaż Fordów z rocznika 2014. Szeroka gama modeli w niezwykle atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Zbliżamy się, panie Marku. O tak, widzę już góry. Z góry też można przyjąć, że będzie wyjątkowo ciekawie. Festiwal Trójka Górom w Szklarskiej Porębie od 12 do 14 lutego.

Żeby nie było tak, że wymyśliłem taką piosenkę na początek naszego spotkania dzisiaj. List przyszedł od pani Magdy. Wiem, że jutro walentynki i większość próśb będzie co najmniej romantyczna. Ale jeśli można, bardzo proszę o utwór The Waterboys, Rosalind, You Married the Wrong Guy. Pozdrowienia 13-piątkowe mamy jeszcze od pani Magdy. ukf@polskieradio.pl, a także 22,7 trójek. Witamy państwa. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Mariusz Owczarek. Wczoraj dostałem informację od Tomasza Rządy, że wylądował. Wszystko się zgadza. W poniedziałek będzie w pracy po urlopie i za tydzień o tej porze spotka się z państwem w muzycznej poczcie UKF-u. 22,7 trójek to jest nasz numer telefonu, ale czasami, prawie zawsze ten telefon jest zajęty. W związku z tym mamy dzisiaj taką oto sytuację wyjątkową, że skoro nie można się dodzwonić, to można przyjść do studia, prawda? Tak, chociaż nie wiem, czy polecamy to wszystkim słuchaczom, którzy nie mogą się dzisiaj do nas dodzwonić, no, ale jest bo taka, może tutaj być kolejka na Myśliwieckiej. Pewnie by się zrobiło od razu kolejka. Państwa poznali w studiu Anna Gacek. Dzień dobry. Okazja jest specjalna i sobie nie wyobraziłem tego inaczej, że to ty zapowiadasz tę piosenkę na antenie Trójki. Bardzo ci dziękuję, bo rzeczywiście chciałam zadzwonić i zamówić tę piosenkę, żebyśmy już nie czekali nawet chwili dłużej. Ona ujawniła się światu wczoraj wieczorem, więc to najwyższy czas, żeby zagrać nowy singiel Florence and the Machine, zwiastujący już oficjalnie jej trzecią studyjną płytę How Big, How Blue, How Beautiful. Ona ukaże się na początku czerwca, więc przed nami jeszcze kilka miesięcy oczekiwań na muzykę wokalistki uwielbianej w Polsce. Myślę, że to jest słowo nie na wyrost, jeśli chodzi o jej status tutaj. Co ja mogę powiedzieć? Tak naprawdę poprzednie dwie płyty Florence and the Machine tutaj na tej antenie przerobiliśmy od początku do końca z wydatnym udziałem samej Florence. I te pierwsze słowa, które wypowiedziała na temat nowej płyty, są rzeczywiście już pewnym drogowskazem, jeśli chodzi o kierunek oczekiwań, bo ta poprzednia płyta Ceremonials, o tym też mówiła w trójkowym wywiadzie, to była płyta, jej płyta podwodna. Schowała się w tych otchłaniach, o których tak często w różnych motywach wspominała na tej płycie, by uciec trochę przed życiem, dorosłym życiem, które zaczęło ją dopadać w tych niezwykłych okolicznościach snu, jaki spełniał się jej, tej kariery, tych wszystkich niezwykłych zdarzeń i codzienności, też dość niezwykłej, ale tej, z jaką trzeba było się mierzyć, kiedy wracało się do Londynu, gdzie nie było domu, kiedy traciło się miłość, bo nie sposób było utrzymać ją w tych szalonych warunkach. I to jest płyta dziewczyny, która postanowiła wyjść na powierzchnię, zobaczyć, co dzieje się, kiedy mierzy się z życiem, postanowiła przestać się bać. No i co, brzmi to tak jak... Brzmi to bardzo zachęcająco. 1 czerwca nowa płyta Florence and the Machine, a już dziś na antenie Trójki, Anno. What kind of man? Florence and the Machine. Side like always, wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side like always, you could never make your mind. And with one kiss inspired a fire of devotion that lasts for 20 years. What kind of man loves like this? Like Gra świetnie przez radio. Nowy singiel Florence and the Machine, zapowiadający album, który ukaże się 1 czerwca. What Kind of Man? To będzie także jedna z naszych trójkowych nowości. W przyszłym tygodniu mogą się Państwo spodziewać tego utworu często na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Piotr Kordaszewski czeka na telefony 22 i 7 trójek. Ja zerkam na ekran komputera ukf@polskieradio.pl. Od pana Roberta jest następny list. To jest jedna z niewielu piosenek, która w niewyjaśniony sposób wzrusza mnie do łez. A już wykorzystana w filmie Flashback of a Fool powala mnie za każdym razem. Może dlatego, że jestem sentymentalny. Nadmienię, że jestem normalnym 38-letnim ojcem rodziny. Tak napisał pan Robert. Proszę o dedykację dla żony Agnieszki. Roxy Music, If There Is Something. Nagrane w marcu, a na płycie w czerwcu 1972 roku, bo to z debiutanckiej płyty zespołu Roxy Music, If There Is Something, w muzycznej poczcie UKF-u. 29 minut po 13, telefon dzwoni, jednak można się dodzwonić do trójki. Dzień dobry, chciałam zamówić piosenkę dla mojego ukochanego męża. Za 3 dni, 16 lutego, ma 50 urodziny. Kocham cię, kochanie moje, Manamu. Dziękuję bardzo. I nagle dzwoni. Dzisiaj dwa główne wątki naszego spotkania w Muzycznej Poczcie to jutrzejsze święto i dzisiejsze święto, bo dziś święto radia. UKF@polskieradio.pl. Pan Paweł z Krotoszyna pisze tak. Z okazji Międzynarodowego Dnia Radia proszę o utwór Radio Orchid zespołu Fury in the Slaughterhouse z najlepszymi życzeniami dla Trójki i jej najlepszych słuchaczy. Fury in the Slaughterhouse. This is Radio Orchid. Listen and cry. Dziś w Muzycznej Poczcie UKF-u, jak Państwo słyszą, cała paleta różnych nastrojów. Za 21 minut 14 UKF@polskieradio.pl. Zerkam do skrzynki, tylko teraz jeszcze powinienem odnaleźć ten list. Zaraz go odnajdę. UKF@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa zgłoszenia telefoniczne. Jest. List od pana Grzegorza. Dzień dobry. Chciałbym zamówić piosenkę The Proclaimers. I'm gonna be 500 miles.

Peter Gabriel na swoje urodziny dzisiaj w muzycznej poczcie UKF-u Salisbury Hill. Właściwie mogłem się tego spodziewać, że skrzynka ukf@polskieradio.pl będzie dzisiaj pękać właściwie od Państwa różnych propozycji, nie tylko walentynkowych, nie tylko dla Petera Gabriela, nie tylko z okazji Międzynarodowego Dnia Radia. ukf@polskieradio.pl. Dziękuję za zgłoszenia. No do tak 14.40 gdzieś tak czekam na te zgłoszenia, bo do 14.45 trwa muzyczna poczta UKF-u. Ale telefon też jest czynny, 22 i 7 trójek. Uwaga, teraz to będzie wydarzenie. Dzień dobry, witam. Chciałbym usłyszeć utwór Seek and Destroy zespołu Metallica. Z prostej takiej przyczyny, że no, muzyczna poczta UKF bez Metaliki to poczta stracona. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, Wojciech. Yeah!